cennetle müjdelenenler. Hazreti Osman. Eser Ahmet Kurucan ve Zühtü Mercan. Müzik Mecit İntizami. Yayına hazırlayan ve seslendiren Seyfullah Kartal. Program yönetmeni Ünal Özyıldırım. Hazreti Osman'ın belki de İslam tarihi içinde ilk olma şerefini kazandığı ayrı bir cömertliği vardır ki, o da Medine'ye hicretten sonra Rume kuyusunu satın alıp Müslümanların istifadesine sunmasıdır. Böylece o ilk sebil anlayışı ve uygulamasının öncüsü olmuştur. Rivayetlere göre bir Yahudi'ye ait olan bu kuyunun ağzına Yahudi kilit vurmuş, susuzluk içinde kıvranan müminlere su vermemiştir. Bunun üzerine Allah Resulü aleyhisselam, Rume kuyusunu kim satın alır da Müslümanlara karşılıksız hediye ederse, onun için cennet vaat edilmiştir buyurur. Ve az önce kaydettiğimiz gibi, Hazreti Osman bu kuyuyu hem de oldukça pahalıya satın alarak Müslümanlara hibe eder. Tabii ki Hazreti Osman'ın şehit edilinceye kadar süren upuzun hayatında cömertliği bu iki misalle sınırlı değildir. Hasan-ı Basri'yi anlatıyor. Bir adam Hazreti Osman'a gelerek, "Bütün hayrı siz mal sahipleri yapıyorsunuz. Sadaka veriyor, esirleri hürriyetlerine kavuşturuyor, hacca gidiyor ve infak ediyorsunuz." Bunun üzerine Hazreti Osman, "Siz de gıpta ediyorsunuz değil mi?" diye sordu. O şahsın evet cevabı karşısında Hazreti Osman, "Allah'a yemin olsun ki hiçbir sahi olmayıp çalışarak infak edenin bir dirhemi zengin olup da infak edenin 10.000 dirheminden daha hayırlıdır. Çünkü o zengin çoğun içindeki azını infak ediyor" demiştir. Efendimizin hakkında "Ashabım arasında bana en çok benzeyen" buyurduğu, zaman zaman kabri başına gelip "Eğer bu çukurdan kurtulursan onun ardındaki felaketlerden de kurtulursun. Aksi takdirde kurtulacağını hiç zannetmem" deyip muhasebe ve murakabeye dalan, "Her gün gece ve gündüz en sevdiğim şey Kur'an okumaktır. Eğer kalpleriniz temiz olsaydı Allah'ın kelamını okumaya doyamazdınız" diyerek mahiyetini idrak edemediğimiz bir eksikliğe dikkat çeken Hazreti Osman'ın hayası dillere destandı. Ahmet bin Hanbel'in Hasan-ı Basri'den rivayet ettiğine göre, kapalı kapılar ardında bile elbiselerini çıkarmaktan çekinen ve belini doğrultmasına mani olan hayası gerçekten dillere destandı. İşte delili, Hazreti Ayşe validemiz anlatıyor. Resulullah aleyhisselam dizi açık bir şekilde oturuyordu. Ebu Bekir radıyallahu anh içeri girmek için izin istedi. Resulullah ona izin verdi. Yine halini değiştirmedi. Sonra Ömer radıyallahu anh izin istedi. Resulullah aleyhisselam ona da izin verdi. Yine halini değiştirmedi. Sonra Hazreti Osman radıyallahu anh izin istedi. Resulullah aleyhisselam dizinin üzerine elbisesini sarkıttı. Onlar kalktıklarında ben dedim ki, "Ya Resulallah, Ebu Bekir ve Ömer senden izin istedi. Sen aynı haldeyken o ikisine izin verdin. Osman izin istediğinde ise elbiseni üzerine sarkıttın, dizini gizledin, örttün." Efendimiz aleyhisselam şöyle buyurdu, "Ya Ayşe, vallahi meleklerin kendisinden utandığı bir adamdan utanmayayım mı?" Hazreti Osman'ın en belirgin özelliklerinden bir diğeri tevazu ve zühdüydü. O hayatının başlangıcında neyse sonucunda da odur. İslam'a önce girmenin, peygamber kızlarıyla evlenmenin, mal varlığını bu uğurda feda etmenin, ailesiyle ilk hicret eden insan olmanın ve daha sonraları koskoca bir İslam devletinde yegane söz sahibi bulunmanın, insanda uyarabileceği yakışıksız düşünceler ve ameller içine hiç ama hiç girmemiştir Hazreti Osman. Kim bilir, belki de Hazreti Osman'ın daha dünyadayken cennetle müjdelenmesi onun bu özelliğindendir. O tam anlamıyla bir tevazu ve zühd insanıydı. Efendimizin, "Herkesin cennette bir dostu vardır. Benim cennetteki dostum da Osman'dır." dediği ve sahabe-i kiramın Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anh'den sonra hürmet, ihtiram ve saygıda önde tuttukları Hazreti Osman, hem şahsi hem de devlete ait onca imkanlar içinde bulunmasına rağmen bazen mescitte uyur ve taşlar mübarek vücudunda izler bırakırdı. Bunu gören insanlarsa onun bu engin tevazu karşısında sadece "işte müminlerin emiri" demekle iktifa ederlerdi. Yine evinde başkalarına ziyafet verir fakat kendisi sirke ve zeytinyağı ile geçiştirirdi. Geceleri abdest alırken abdest suyunu kendisi hazırlayan, hizmetçilerinden birine "emretsen de o getirse" diyenlere "hayır, gece onların istirahat vaktidir" mukabelesinde bulunan Hazreti Osman, genellikle gündüzlerini oruçla, gecelerini de ibadetle geçirirdi. Hatta bazı rivayetlerde onun bir rekatta Kur'an-ı Kerim'i hatmettiği veya gecenin hepsini Kur'an-ı Kerim okuyarak ihya ettiği ifade edilir. Allah Resulü'nün vefatı esnasında hepimizin bildiği veya tahmin edebileceği gibi sahabe-i kiram büyük bir şaşkınlık içinde bulunuyordu. Herkes üzüntüsünden neredeyse aklı selimini kaybetmiş ve ne yapacaklarını bilmez halde oradan oraya koşturup duruyordu. İşte bu esnada Hazreti Osman da yüksekçe bir duvarın üstüne oturmuştu. Hazreti Ömer bir ara oradan geçerken selam vermiş, Hazreti Osman ise kendinde olmadığı için bu selamı almamıştı. Hazreti Ömer'in daha sonraları bu anı Hazreti Ebu Bekir'e hikaye ettiğini ve bunu şaşılacak bir vaka olarak anlattığını biliyoruz. Aslında bu vaka bize onun Hazreti Peygamber aleyhisselamla olan kalbi bağlılığını anlama ve idrak etme adına çok önemli bir vesika teşkil etmektedir. Ve şu hadise de ona ait. Bir gün Hazreti Osman kölesine, "Vaktiyle ben senin kulağını çekmiştim, hadi benden öcünü al" der. Israrlar karşısında köle efendisinin kulağını parmakları arasına alır. Hazreti Osman, "Sıkı çek yavrum, kısas dünyadadır, ahirette kısas yoktur" der. Hazreti Osman'ın hayatında mutlaka bilinmesi gerekli olan iki husustan bahsetmeden geçmeyelim. Bunlardan biri Bedir Savaşı'nda Hazreti Osman'ın bulunmayışıdır. Halbuki sahih bütün kaynaklarda belirtildiği üzere hanımı Hazreti Rukiye'nin hastalığı sebebiyle bizatihi Efendimiz Aleyhisselam tarafından onun Medine'de kalması emredilmiştir. Hatta Allah Resulü Hazreti Osman'ı Medine'de yerine halef bırakmıştır. Kaldı ki Bedir ganimetleri dağıtılırken ona da hisse ayırması bunun en büyük göstergesidir. İkinci bir husus, onun Hudeybiye sulhu öncesinde Beyatur Rıdvan'da bulunmayışı, daha doğrusu bulunamayışıdır. Onun da sebebi Müslümanların temsilcisi olarak Mekke'ye gönderilmiş olmasıdır. Hatta Rıdvan Beyatı'nın esas sebebi Hazreti Osman'ın Mekke'de müşrikler tarafından öldürüldüğü şayiasıdır. Nitekim Nebiler serveri herkesten biat aldığı sırada elini elinin üzerine koymuş ve "Allah'ım, bu benim elim, bu da Osman'ın eli, benimle biat ediyor" demiştir. Ve Hazreti Osman'ın halife seçilmesi. Bir ülke hangi sistemle yönetilirse yönetilsin, iktidar değişiklikleri o ülke için beraberinde mutlaka problemler meydana getirmiştir. Geçiş dönemi diye nitelendirebileceğimiz bu durum, halkın duyarlılığı, idarecilerine olan inancı, itminanı ve idarecilerin de basiret ve firasetlerini kullanarak problemlere acil çözümler bulmasıyla bazen çabuk aşılmış ve neticede ülke istikrara kavuşmuştur. Bazen de tam tersi bir durumla karşılaşılmış, geçiş dönemleri ülkeyi sistem bunalımlarına kadar sürüklemiştir. İnsanlık tarihi bu çizgi üzerinde incelendiğinde, mutlak manada söylediğimiz bu hususlara nice misaller vermek mümkündür. İslam tarihinde Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın vefatından sonra girilen geçiş dönemleri hasaten ilk 4 halife döneminde çok kısa sürmüştür. Zira halk duyarlı, inançlı, imanlı, idareciler de aynı ölçüde basiret ve firasetlidir. İslam toplumunu oluşturan hemen her fert, devlet çıkarlarını şahsi çıkarlarının önünde tutan bir anlayış ve inancın temsilcileridir. Devlet kademelerinde görev almak, sorumluluk üstlenmek, boğaza takılan bir kement gibi görülmektedir. Hazreti Osman radıyallahu anh, hayatının hiçbir döneminde halife olmayı düşünmemiştir. O, Hazreti Ebu Bekir'e de, Hazreti Ömer'e de hemen biat edenler arasında yerini almış bir şahsiyettir. Hatta Hazreti Ebu Bekir'in son anlarında, halifenin kendinden sonra yerine bırakacağı adayı tespit eden belgeyi kaleme alan Hazreti Osman, isme sıra geldiği an, Hazreti Ebu Bekir'in bayılması karşısında, belki bir daha ayılamaz da fitne ve kargaşaya sebebiyet verir endişesiyle kendiliğinden Hazreti Ömer'i oraya yazmıştır. Bu konuda bırakın başka delilleri, sadece şu olay bile Hazreti Osman'ın hilafet makamına karşı bakış açısını göstermeye yeter. Daha önce Hazreti Ömer'in halife seçilmesi ve vefatında da kısaca temas ettiğimiz gibi, Efendimiz'den sonra devlet reisliğine getirilecek olan şahısların seçim işleri, hepsi de ayrı usul ve metotlarla olmuştur. Kur'an-ı Kerim ve sünnet yörüngeli bu uygulamalar, aslında bir noktada İslam'ın evrenselliğinin bir delili olsa gerek. Efendimiz'in işar ve işaretleriyle Hazreti Ebu Bekir'i halife bırakması, Hazreti Ebu Bekir'in de Hazreti Ömer'i açıktan istihlaf etmesi ve Hazreti Ömer'in bu meseleyi Şura'ya havale etmesi gösteriyor ki, bu metotların her biri İslami naslarla tevil edilebilir. Bu ise Hulefai Raşidi'nin İslam dışı uygulamalar içine girdiği, o anda hayatta olan ashab-ı kiramın bu uygulamalara ses çıkarmayıp göz yumduğu anlamına gelir ki, böylesi düşünceler bizim hem İslami terbiye ve edep anlayışımıza aykırıdır, hem de fikri temellerden uzak bir varsayımdan ibarettir. Böylesi bir günahı irtikab etmektense Allah'a sığınırız. Evet, Hazreti Ömer vefatına yakın, Hazreti Ali, Hazreti Osman, Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebi Vakkas, Zübeyr bin Avvam ve Talha bin Ubeydullah'ın isimlerini sayarak, bunlar kendi aralarında birini seçsinler. Kime vazife verilirse, başarılı olduğu takdirde ona yardımcı olup destek olun. Kendisine vazife verilen kimse de vazifesini hakkıyla yapsın dedi. Sonra da bunları çağırarak, düşündüm ve sizi ümmetin ileri gelenleri, yetkili kişileri olarak buldum. Bu iş sizinle tamamlanacaktır. Resulullah sizlerden razı olarak ruhunu teslim etmiştir. Siz doğru oldukça bu ümmetin durumundan endişe etmem. Fakat aranızda bir fikir ayrılığı çıkıp da bunun ümmete sıçramasından endişe ediyorum der. Nihayet Hazreti Ömer'in şehadetini müteakip uzun müzakereler, istişareler sonucu Hazreti Osman hilafet makamına getirilir. Ve bir sabah namazından sonra Allah'ın kitabına, Resulünün sünnetine ve ondan sonraki iki halifenin davranışlarına göre amel edeceğine söz vererek Hazreti Osman, halkın biatlarını kabul etti. Hicri 24. yılın başlarında başlayan bu vazife, şehadetine kadar tam 12 yıl devam etti. İşte Hazreti Osman'ın ilk hutbesi. Ey Müslümanlar! Sizler İslamiyetle gerçekleşen huzur ve güven nimeti içinde yaşıyorsunuz. Bu nimetle ömrünüzün sonuna yaklaştınız. Eceliniz hayırla sonuçlansın. Elinizden geldiği kadar gece gündüz çalışıp çabaladınız. Fakat şunu iyi bilin ki dünyanın mayası aldatıcılıktır. Dünya hayatı sizi aldatmasın. Allah'a karşı mağrur olmayın. Gelip geçenlerden ibret alın. Başıboş, vurdum duymaz olmayın, uyanık olun. Allah gafil değildir. O dünyayı seven, ona bağlanıp da her yerde hanlar, saraylar yaptıran bizden önceki insanlar şimdi nerede? Uzun süre saltanat süren dünya hanedanları nerede şimdi? Dünya onlara vefasızlık etmedi mi? Bari bunlardan ders alın da Allah'ın hakir gördüğü dünyayı siz de olduğundan çok büyütmeyin. Ahirete, ezeli yurdunuz olan ahirete hazırlık yapın. Hazreti Osman şu ayeti kerimede buna güzel bir örnek var dedi ve ayeti okuyarak hutbesini bitirdi. Sen onlara dünya hayatının misalini ver. Geçici dünya hayatı tıpkı şuna benzer. Biz gökten yağmur indiririz. Yeryüzündeki bitkiler onunla karışıp yemyeşil kesilir. En sonunda da kuruyup rüzgarın savurduğu çerçöp haline gelir. Allah her şeye muktedirdir. Cennetle müjdelenenler. Hazreti Osman. Eser Ahmet Kurucan ve Zühtü Mercan. Müzik Mecid İntizami. Yayına hazırlayan ve seslendiren Seyfullah Kartal. Program yönetmeni Ünal Öz Yıldırım.